Welkom bij alweer de 10e aflevering van de IT-Bende podcast. Gaan we in de toekomst nog papier gebruiken of zitten we straks allemaal met een Kindle in onze handen? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom bij podcast nummer 10. Via de telefoon vanuit Finland, Bart van Klaveren. Vanuit Duitsland, toch, Luc Sala. En gewoon vanuit Noord-Holland, Martin Beurzen. Onderwerpen deze week zijn divers. Vooral opmerkelijk deze hele week, maar dat heeft iedereen niet ontgaan, is dat Chrome OS aangekondigd is door Google. Dus dat is een Linux-versie met de naam Chrome. Als ik het kort mag samenvatten. Bart, wat zie je daar voor implicaties, dingen, voordelen, nadelen? Ja, het is van Google, dus het is weer fantastisch. Dat lees je overal. Ik vraag me af of we zitten te wachten op nog een Linux-distributie. We hebben er al zoveel. Misschien dat de ontwikkelaars zich beter kunnen concentreren op een samenwerkingsverband. En dus een keer een echt volwaardig alternatief kunnen bieden voor Windows. Ik weet het niet. De naam Google kan dat stimuleren natuurlijk. Ja, maar het is weer een nieuwe versie. Een nieuwe variant. Een nieuwe smaak. We hebben al zoveel smaken. Je bedoelt naast Ubuntu en al die andere Linux'en. Vroeger heette het gewoon Unix, hè? Ja. Dat zijn we vergeten. Dat het probleem is van Linux. Er zijn te veel smaken van. En het is interessant voor techneuten en mensen die er graag willen sleutelen. Maar voor de gewone gebruiker is het te ingewikkeld. Zien door de bomen het bos niet meer. De Chrome OS is volgens mij meer bedoeld voor hele kleine computers, netbooks, smartphones, dat soort dingen. Maar, ja. Ja, maar kijk, ze hebben al Android, dat is voor de hele kleine. En nu willen ze dit voor de netbooks, de onderkant van de markt. Ik denk dat het de naam Google enorm gaat helpen. Als je ziet dat ze nu al steun hebben gekregen van Asus en Acer en HP en Lenovo hebben in ieder geval erkend dat ze in gesprek zijn. Ja, dan zit er wel stevige steun uit de markt in. Ja, als computerfabrikant zou het natuurlijk gek zijn om niet te gaan spreken met een hele grote speler. Met een hele berg ontwikkelaars achter zich. Die een besturingssysteem aanbieden wat gratis is. Ja, we zien dus op dit moment Android op Sony Ericsson telefoons. Ja, binnenkort gaat het allemaal door elkaar heen lopen natuurlijk. Dat we dat misschien het operating system Linux, Chrome, zodanig weer wordt afgestript. Zodat het ook op telefoons kan. En dat Android uiteindelijk misschien wel gaat verdwijnen. Nou, op zich is het een interessante ontwikkeling. Maar aan de andere kant zeg ik, er zijn er te veel. Het is nog te vroeg. Het is pas aangekondigd. Dus maar even kijken wat ze echt gaan brengen. Ja, want ik zie dat de mededingingsautoriteiten in Amerika, die zeggen in ieder geval van de topman Eric Schmidt, van jij zit in Google, jij zit in Apple. We gaan nu een operating system maken en een browser. Die gaan we weer samenvoegen. En dan krijgen we weer van die Microsoft tafereelen van ja, je mag geen Internet Explorer in Europa bij doen. En straks krijg je dus een Chrome OS zonder Chrome browser enzovoort. Ja, Google zit sowieso in een lastig pakket natuurlijk, omdat zij ook heel lang heel erg fanatiek Firefox gesteund en geholpen hebben. En ja, nu hebben ze natuurlijk hun eigen browser, dus dat is lastig. Ja, en dat de topman bij Google ook in Board of Directors bij Apple zit, is natuurlijk een zogenaamde conflict of interest. Omdat zij steeds meer dezelfde dingen gaan doen. Ja. Dus daar valt de mededingingsraad in Amerika op dit moment over. Oké. Okay. Ja, misschien wat inside information, maar die Erik Smit is nu hiervoor topman geweest van eerst van IDG en toen van de concurrent daarvan als uitgever. En die hebben toen groot geïnvesteerd in Google. Eigenlijk is Google groot gemaakt door de bladenuitgevers. Hè? Dus de computerworlds van deze wereld. Die daar, de bazen daarvan hadden dus aandelen in clubs die naar de beurs gingen. Meneer Pat McGovern heeft zelf echt 700 miljoen verdiend aan de beursgang van toen Netscape. Het is een heel raar wereldje daar. De jongens aan de top kennen elkaar allemaal. En ja, dat kun je kruisbestuiving noemen. En dat is ook heel goed, omdat we dan nieuwe dingen kunnen en snel. Maar het is natuurlijk ja, vanuit een competitieoogpunt een beetje raar dat zo iemand als meneer Smit alle kanten zijn vingers in de pap heeft. En dus ook gewoon hoort waar het naartoe gaat. Ja. Nou, ik denk dat ze daar een punt hebben. Dat ze daar vragen over gaan stellen en dat ze dat vermoedelijk gaan aanpakken. Hij zal waarschijnlijk dat niet kunnen handhaven. Hij moet waarschijnlijk uit een van de. Hij moet gewoon kiezen. Ja, maar dat is een persoonlijke zaak. Waar het om gaat is. Lukt het Google om wel een operating systeem in de markt te zetten? Wat met een vaste browser. Wat ik ervan begrijp is dat het hele idee van Google is niet zozeer dat operating systeem. Als wel een basis voor een browser die alles doet. Zodat je via die browser je spreadsheet en je tekstverwerking en je dataopslag en je backup en je virusscanner bij hun bestelt, zou ik maar zeggen. Hè? Dus de software als een service die je ergens van een Google computer of ergens uit de cloud ophaalt. Dat is hun aanpak. Die is fundamenteel verschillend van wat Microsoft wil. Microsoft heeft daar natuurlijk wel eens over gedacht lang geleden. En eigenlijk is het systeem wat zeg maar met terminals werkte natuurlijk in de tijd van de PDP-8 en zo, hè, de oude digital machines. Maar het is een verschillende aanpak. En daarom, er wordt nu gesuggereerd dat Microsoft hier een enorme klap van gaat krijgen. Nou, dat weet ik nog niet. Vanuit dat concurrentieverhaal, hè, zou het wel eens kunnen zijn dat als Google met die combinatie komt, dat Microsoft ook weer wat meer ruimte krijgt. Omdat ze kunnen zeggen, er is een concurrent in de markt die dat ook aanbiedt. Ja, hè? Ik denk als zij een browser en een operating system bundelen vanuit Google, dat dan heel raar is om Microsoft niet een browser en een operating system te laten bundelen. Ja, precies. Maar het is natuurlijk een geldkwestie, jongens. Het is een geldkwestie. Wat denk je nou, dat Lenovo en... Wat was het argument in de persberichten? Was dat op het netboek je tegenwoordig de helft van de kosten zijn voor Microsoft. Een netboekje waar de jongens waar op het moment nog €200 voor gevraagd wordt. Of minder, ja? Daar moet de consument eigenlijk €100 betalen voor zijn Windows. Ja. En dat is een te grote factor geworden. Ja, de licenties gaat niet mee naar beneden. Nee. Dus Microsoft moet toch... Of een veer laten, of komt in een hoek waar ze niet meer kunnen handhaven. En dat verhaal, denk ik, zien we nu links-rechts gebeuren. En daar gaat dit verhaal misschien eigenlijk helemaal over. Dat Google Chrome gebruikt wordt. Dat het niet zozeer Google is die dit aanslingert. Als Dell, HP en... Acer en Asus. Ja, die zeggen, kijk, laat ons dat eens flink steunen, want dat is wel leuk. Ja? Dat zou heel goed kunnen, want het voor hun natuurlijk moeilijk om te zeggen, we doen Ubuntu of zo. Dat is toch een beetje een eigen... Ja, maar dan mis je die mogelijkheid om applicatiesoftware aan te bieden en dan wat aan te verdienen. Ja, en dat is natuurlijk een supernaam. Ik heb een notebook met Google. Dat blijft gewoon een goed punt. En voor de consument. En we zagen natuurlijk, ik weet niet of iedereen dat gezien heeft, maar die filmpjes in Rotterdam over mensen die de straat op gingen om te vragen, wat is een browser? Ongeveer de helft zei dat Google hun browser was. Ja. Dus, Google is sowieso al op dat punt goed bezig, zou ik maar zeggen. Dat is de helft van de mensen. Als je vraagt wat is uw browser, dan zeggen ze Google, terwijl ze gewoon Internet Explorer gebruiken. Maar ze zeggen Google is een browser. Dus, ja. Maar goed, wat is een browser? Jongens, wat is een browser? Als je nou goed naar kijkt, wat is een browser? Dat is een ASCII-parser. Ja, die krijgt een stroom ASCII-tekens en dan zegt die browser... Die gaat dat op zijn vormtaal eigenlijk. Hè? Die pakt dus die vormtaal, die codes, die HTML-codes en die zet dat in grote letters, kleine letters, links, onder, rechts, onder, fotootje ertussen, op het beeld. Oude computers werkten met ook een ASCII-parser, alleen dat was het keyboard. Dat was de input. Hè? Je tikte dingetjes achter elkaar en dan werd die vertaald. Dus het verschil tussen een operating systeem en een browser is in wezen niet zo vreselijk groot. En... Ik had eigenlijk het idee dat Google een hele gestripte Linux zou brengen die alleen maar een hele sterke browser had. En de rest van de functies die zou dan via de browser wel gedaan worden. Dus ingrepen zoals, weet ik veel, backups en dat soort dingen zou je dus via die browser kunnen doen. Ja, een browser is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van een besturingssysteem. Omdat je via die browser, de verkenner, je computer... bestanden benadert en manipuleert. Dus dat hele verhaal dat de browser eruit moest, is voor Windows natuurlijk altijd heel lastig geweest, omdat de internetbrowser, heel veel delen, kwamen overeen met de gewone Windows-browser. Dus als je die eruit sloopt, en Google heeft dat handig aangepakt, ze hebben namelijk eerst een hele goede browser gebakken, multitasking, goed geheugenbeheer erin, en gaan daar nu omheen, een alles omvattend schilletje maken wat nu als standalone op de computer kan draaien. Dus ze hebben het vanuit de andere kant benaderd. Eerst een browser bakken en dan een OS eromheen. Terwijl bij Microsoft is de browser een heel belangrijk onderdeel van het besturingssysteem. En ja, ze worden aangepakt omdat andere browsers er ook bij willen. Maar het is lastig om die eigen Microsoft-browser eruit te halen. Dat is namelijk een te belangrijk onderdeel van het besturingssysteem, denk ik. Ja, maar dat zie je dus nu weer in dezelfde trend. Want ze gaan natuurlijk straks, als dit de trend is van Google, dan kunnen ze straks natuurlijk niet uit hun Google OS, Google Chrome browser, kunnen ze er niet uithalen, omdat het gewoon een geïntegreerd gedeelte is. Nee, maar je kunt wel andere browsers toestaan daarop te installeren. Firefox, Opera... Safari, er zijn genoeg alternatieven. Dus je kunt een andere webbrowser ernaast zetten. Maar in principe... Dat weet ik niet of ze dat gaan doen. Dat is me nog niet duidelijk. En dat zou, denk ik, een beetje tegen de hele aanpak zijn. Ze willen een alternatief bieden wat net zoals Microsoft eigenlijk toch een gevangenis is. Een walled garden waarin je aan Google vastzit. En dan kunnen we zeggen vanuit het idee van open source... Als gebruiker om een andere browser te downloaden en te installeren. Ja, goed, dat hangt er inderdaad vanaf hoe ze het gaan aanpakken. Want als het inderdaad een complete integratie is, laat ik maar zeggen, de hele gewone standaard interface voor je hele computer is ook de browser, dan kan je natuurlijk de browser niet meer weglaten. Nee, je kan hem niet weglaten, maar wat let mij om naast de Google... Ja, dat je in je browser een andere browser start. Ja. Ja, maar jongens, dan gaan jullie maar steeds vanuit van het idee dat mensen andere software willen naast. Hè? Ik bedoel, er was een tijd dat we één browsertje hadden, dat was het. En er waren wel wat kleintjes, maar het idee dat je software kunt uitwisselen zit misschien helemaal niet in de planning van Google. Ja? Je moet misschien gewoon kopen wat ze hebben en that's it. Ja, het is open source en het is Linux-based, dus... Maar goed, dan praten we over 5% van de gebruikers die daar iets leuks mee gaan doen. Maar het gaat hier natuurlijk om de massa. Ja, maar wacht even. Open source of open toegang is nog een heel ander onderscheid. Open source betekent dat je de software kunt sleutelen. Maar dat betekent niet dat het a priori alle toegangen ook open moeten zijn. Daar kan iemand er gaan in gaan zitten bouwen. Maar als de hele architectuur zo is dat niet kan... Ja. En misschien is dat ook niet onverstandig, jongens. Een operating systeem wat geen toegangen zou hebben voor de gebruiker... heeft bepaaldelijk voordelen op het gebied van virusprotectie. Op het gebied van dataprotectie, op integriteit van je systeem. op het gebied van een reboot. Want dat zou betekenen dat je dan, laten we zeggen, je hele Google OS, Chrome en wat dan ook op een stickje zou kunnen zetten. En doet je computer het even niet meer, dan steek je dat ding nu weer in en dan gaat het allemaal weer lopen. Ja. Dus ik ken de basisfilosofie van Google niet. Op dit moment kan ik alleen naar de markt kijken. En wat mij interesseert is de gedachte, wat doen die mannen bij Microsoft op dit moment? Zijn die verrast? Wist die er al van? Komen die vandaag of morgen toch met een schitterend verhaal daar tegenover? Hè? Er wordt al gesproken over dat de nieuwe versie van Office nou extra aandacht te krijgen. Ik stel me zo voor, hoe zit Bill Gates en zijn mannen, als ze daar nog zitten, hoe zitten ze daar met elkaar te praten over deze bedreiging? Of lachen ze gewoon een beetje en zeggen, ach, dit is de zoveelste keer, want ze hebben natuurlijk in het verleden, we hadden nog wel andere, uit de tijd van MS-DOS, ook nog wel andere operatiesystemen, die hebben dat allemaal niet gehaald. Nou, ik denk niet dat Microsoft lui achterover zit te hangen. Want Windows is een groot besturingssysteem waar je een flinke computer voor nodig hebt. En je ziet in de markt de trend dat mensen steeds meer naar kleinere en lichtere machines willen. De netbooks kennen enorm een opkomst. Microsoft heeft geprobeerd om een lichte versie van Windows uit te brengen. Een versie die maar, wat was het, 1 of 3 taken tegelijkertijd kon draaien. Multitasking. Maar de mensen willen dat niet. Ze zijn Windows gewend zoals het is. En ze willen alles erop en eraan hebben. Alle toetsen en bellen. En ja, dan moet je wel die €100 betalen. En dat is dan weer een probleem op een machine die €200-300 kost. Maar de consument heeft ook wat te vertellen in dit punt. Want Asus die wilde eigenlijk alleen maar natuurlijk netbooks in beginsel uitbrengen met een Linux distributie. Maar zijn gewoon gedwongen door de markt om Windows te gaan leveren. Want de mensen willen gewoon Windows. Gewoon ja, de eindgebruiker wil gewoon Windows. Ze moeten een nieuw besturingssysteem maken wat op netbooks draait. Wat kleiner, wat lichter, wat sneller is. Omdat de huidige Windows Vista en 7 niet geschikt zijn om op een kleine machine met beperkte resources te draaien. Windows 7 draait pas echt leuk als je een leuk i7 in je machine hebt zitten met 4 of bij voorkeur 6 gigabyte aan geheugen. Dat kan toch niet op een netboek? Ze moeten een andere versie gaan uitbrengen, denk ik. Ja, ook de netbooks zullen sneller worden. Dus het is natuurlijk waar haalt de hardware de software weer in of zo? Nou, ik denk ook dat het gebruik van een netboek anders is dan een machine thuis. Videobewerking, dat soort dingen. Gewoon meer kracht van nodig. En op een netboek doe je dat soort dingen niet. Dus maar goed, al met al concluderend. Dit is een goede stap van Google en het gaat in ieder geval wat stof in de markt doen opwaaien. Ik ben het alleen eens met de laatste stelling, dat het stof gaat opwaaien. Ik weet nog niet of het een goede zet is. Oké. Okay. En ik denk dat het de prijs voor Linux. Windows. Ja? Een goede zet voor Linux. Nou ja, de prijs. Maar misschien een pre voor Windows, ja. Ja. Goed, wat hebben we nog meer? We hebben de TNT-postman die zegt over 10 jaar is er geen post meer. Is dat een onderwerp wat wij moeten behandelen? Of gaat alles digitaal? Gaat alles via de IT lopen? Nou, dat weet ik niet. Ik laat het even. Ik ga in Duitsland een pand kopen en daar heb ik een verklaring van mijn BV in Nederland voor nodig. Ja, een gelegitimeerde verklaring. Dan ga je naar de Kamer van Koophandel, die draai je dan een formulier uit waarop staat van dit bedrijf, dat soort dingen, zo'n bedrijf. Daar staat geen handtekening meer op. Nou, zeggen ze, maar iedere notaris in Nederland, dat is dan op een kleurendrukje is dat, accepteert dat. Er zit geen watermerk in, niks. Ik zeg, ja, dat kan ik zelf ook maken. Die notaris in Duitsland zegt, nee, ik moet het gelegitimeerd hebben. Ja, dus ik moet de handtekening hebben. De officiële weg daarvoor is nog ongelooflijk ingewikkeld. Dan moet je eerst naar de rechtbank in Amsterdam. Dan, die hebben dan de handtekening van de mensen van de Kamer van Koophandel. Dan moet je naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die verbind je met het consulaat van de Duitse consulaat. En die uiteindelijk gaan daar dan zeggen dat die handtekening klopt. Ja, ik ben door dat proces heen gegaan. Ik ben er dus achter gekomen dat al die prachtige verhalen van er is geen papier. Ja, daar zijn we nog lang niet aan toe voor dit soort dingen. Nou, dat klopt. Ik heb dat zelf ook hier in Finland. Toen ik mijn paspoort moest verlengen of toen ik ging trouwen, heb je zoveel papieren voor nodig. En ja, dat is, moet allemaal gecertificeerd zijn en gecontroleerd. En daar ging echt enorm veel tijd en geld in zitten om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar goed, dat... het kan natuurlijk zijn dat er geen post meer is, maar dat er alleen nog een soort pakketdienst is. Eén op één communicatie. Ik denk dat post afneemt, maar ik denk niet dat de digitale wereld klaar is voor officiële documenten en handtekeningen en certificering van echtheid in dit soort officiële gevallen. Ik denk dat het nog heel lang gaat duren. Totdat zeg maar het laatste eilandje in de wereld dat hij ook allemaal voor elkaar heeft, zullen er dus papieren heen en weer blijven gaan en handtekeningen. En ik bedoel, als ik een leningsovereenkomst met iemand sluit, dan laat ik hem nog iedere pagina paraferen hoor. En een handtekening erop en een handtekening hier. Ja, dat... nee, duidelijk. Maar de vraag is dan, nu gaat het ook later over de post heen en weer? Ja. Of gaat het met een soort pakketdienst heen en weer? Maar goed. Dat gaan we afwachten. In 10 jaar denkt de TNT-postman, dus die is wat sneller dan wat wij nu denken. voor de rest... Waar ik even op wil duiden, dat er natuurlijk inderdaad een verschil is tussen pakketten en papieren post. En ik heb wel eens gezegd, de toekomst van de digitale samenleving, met name van de e-tailing, dus het digitaal verkopen, elektronisch verkopen via het internet, is de grootte van de postbus. Ja, de grootte van de sleuf in jouw huis. Die is veel te klein. En ik heb al echt 20 jaar geleden gezegd, de grootste belemmering voor de digitale revolutie is de maat van onze brievenbussen. Ja, waarom heeft de overheid niet gezegd, alle brievenbussen worden 2 keer zo groot, of er komt in ieder blok een soort elektronische of feitelijk conciërgedienst, zodat pakjes worden aangenomen. Als je hoort welke verliezen er door het bedrijfsleven geleden worden en door de vervoersbedrijven, omdat mensen gewoon niet thuis zijn, niet afgeleverd kunnen worden, het wordt bij de buren afgegeven, het wordt niet doorgegeven, het verdwijnt, enzovoort, enzovoort. Ja. En dus die fysieke distributie, daar heeft eigenlijk niemand naar gekeken. Nee, dus ze hebben het natuurlijk wel geprobeerd, ook vanuit Albert Heijn en zo, dat je een box bij je huis kon hebben waar de boodschappen in afgeleverd werden. Maar ook dat slaat niet echt aan, zal ik maar zeggen. Nou, ik heb geloof ik in 1994 dat in een partijprogramma, ik was toen in Amsterdam in een lokale politieke partij, heb ik dat als punt opgenomen. De brievenbussen moeten groter. Er moet gewoon vanuit de gemeente Amsterdam gezegd worden, iedereen moet een brievenbus hebben die minimaal 6 centimeter hoog is en met een slot of hoe dan ook, hè. En dat zou tegenwoordig heel makkelijk te regelen zijn, maar het is niet geregeld. En dat betekent dat dus allerlei dingen niet... Brandhelder. En dat is jammer. Ja. Voor de e-tailer. Ik vind het ook zeker. Ja. Wat ook jammer is, daarvoor voor wat wij vroeger altijd in de bus kregen, onze CompuServe cd'tjes. Het is einde. Deze week heeft Amerika Online de stekker helemaal uit CompuServe getrokken en is dus officieel vanaf 1979 is nu CompuServe einde oefening. Dus dat dingen einde oefening kunnen zijn is duidelijk. In Nederland. Ja, maar toch een stuk historie weg, hè? Ja. Ik geloof dat er wel nog bestaat in Californië. Ik krijg nog wel eens mensen die nog wel .sf of zo als .com of wel .com als e-mailadres hebben. Maar ja goed, CompuServe is over. Ze hebben ook een aardige poging gedaan. Het was natuurlijk een slachtoffer van het verhaal van als je het maar gratis weggeeft, dan word je uiteindelijk wel groot. En dat is voor CompuServe niet gelukt. Nee. Het Time Warner van die mooie, eigenlijk... Van die mooie logische nummers die je dan kon onthouden als e-mailadres. Ja. Dat is toch jammer. Octaal. Er kwamen dus geen 9's en 8's in voor, volgens mij, in de CompuServe adressen. Dus het was echt gewoon uniek. Octale nummers als een soort e-mailadres. Geschiedenis dus geworden, jongens. Geschiedenis. Octaal, dat weet ik niet. Daar hebben we nooit meer mee te maken. geschiedenis. Een ander ding geschiedenis. Deze week is het laatste restje Tulip eigenlijk. Netfield heeft zus Jans aangevraagd. Dat zal ook een beetje opgedeeld worden. We hebben Computronics als onderdeel van 2L. En dat is een onderdeel van Netfield. Gaat nog door. Gaat het nog doorstarten. Maar ook Devil Conceptronics, in Duitsland. Ja, Conceptronics. Die zagen we. Conceptronics, ja. Ja. En, maar eigenlijk is het dus het eind van het Tulip verhaal. Van het merk. Dus er zijn pogingen gedaan om zowel het merk Commodore als Tulip op een gegeven moment overeind te houden. Tulip had in Duitsland toch een zekere bekendheid. Commodore was natuurlijk ook een merk. En het is allemaal voorbij. Het is een stukje historie wordt afgesloten. De oude tijden moeten we vergeten. Weet nog iemand wat de eerste Nederlandse computer was trouwens? Ik heb geen idee. Aster. Aster? Oké. Okay. Ja. Nog herinneren? Nee. Aster, een namaak, meesleepding. Oké. Okay. Ja. Nee, maar Tulips was natuurlijk, vroeger was er heel erg wijd ingezet in den beginnen. Dat was een heel groot bedrijf. En later, toen ze inderdaad hebben ze 2L overgenomen, zijn ze 2L notebooks. Volgens mij was 2L notebooks, waren gewoon onwijs goed. En ze hebben dat gewoon gekild. Dus door er alleen maar de sticker Tulip op te plakken of alleen maar door de wijziging in werkwijze of zo. Nee, Tulip was gebaseerd op een beetje Brabants businessmodel. Dat is destijds groot geworden omdat ze in Brabant een soort deal hadden met de provincie en met dit. Hè, dat bedrijfje, dat was een klein, die twee jongens die dat opgezet hadden. Die waren goede verkopers en die gingen met iedereen praten en die hadden techneut in dienst. En die zei, wij moeten groot worden. En toen heeft eigenlijk half Brabant heeft zich gecommit, de bank ook, de lokale Rabobank. Iedereen heeft zich gecommit om van die spullen te kopen. En daarmee is Tulip vrij groot geworden. Toen kregen ze de win mee met de tijd van die PC-privé-project. Want Nederland moest gaan de PC, het onderwijs, ging Tulip kopen. Hun probleem was dat ze een techneut hadden die heel goed was, maar die was ietsje te eigenwijs. Die zag de fouten in het ontwerp van Intel en zo. En die ging kleine wijzigingen maken, zodat Tulip dan wel compatibel waren, maar dan bij de volgende upgrade van de Intel-processoren weer net niet. En daar ging het uiteindelijk, is die naam naar de kloten gegaan, dat Tulips toch interessante machines waren, maar niet helemaal. Nou, toen zijn ze op een gegeven moment natuurlijk toch wel helemaal compatibel geworden en toen was het te laat. Ja, goed, maar dat was toen een trend natuurlijk. Olivetti's waren ook gewoon bagger qua compatibiliteit. Ja. Maar het is eigenlijk de oorsprong van het bedrijf, van een paar leuke verkopers. De een was, geloof ik, Hetzenauer, die was, geloof ik, skileraar geweest. Hele vlotte jongens. En Romein. En echt, ik heb het van het begin af aan meegemaakt. Op zich gezellige mannen die van een borrel hielden. Maar vooral wisten hoe je in het Brabantse zaken deed met je buurman. En voor wat hoort wat. En er is natuurlijk veel geld verdienen in die tijd aan beursgangen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk is het allemaal. Eigenlijk alle bedrijven uit die tijd zijn onderuit gegaan. Omdat er toch geen goede basis was. We houden gewoon, Philips houden we gewoon over. Nou ja, Philips heeft het ook geprobeerd met computers. De Philips computers hebben het uiteindelijk aan Digital verkocht. En ze hadden de MSX computers. En houden we Philips over? Nee, we houden Taiwan over. Want daar produceren ze die dingen het goedkoopst. Of laten ze produceren in China. Ja, dus alle innovatie op dat punt gaat Nederland uit. Dat is jammer. Ik vrees het wel, we kunnen alleen nog maar over de implementatie van dingen. En dat wil zeggen, inpassing in de lokale bouwvoorschriften. Bijvoorbeeld domotica. Hè, dus hoe kan je nou je computer uiteindelijk gebruiken als embedded systeem. In je als mediacentrum, maar ook als een bediening van alle lichten en dat soort dingen. En die domotica, daar praat men al 30 jaar over. Ik had er ook al in 1983 een nieuwsbrief over home automation. Maar ook dat is nog niet van de grond gekomen. En daar zit een kans, omdat al die landen nog steeds verschillende voorschriften hebben voor elektriciteit, verschillende stekkers, verschillende kabels. Een aantal landen hebben natuurlijk nog een verschillend voltage. Daar zit nog een mogelijkheid in om je te onderscheiden. Maar zo gauw iets standaard wordt, dan houdt het op. Ja, dan wordt het gemaakt daar waar het goedkoopst is. Ja, voor €99. Straks een netboek met Google Chrome. En dan is het inderdaad heel snel over om daar nog een winst op te maken. Hebben we nog meer Ja, ja nou, die trend is natuurlijk... het valt wel zo op de mensen denken dat, dat niet gaat gebeuren. Dat, dat we niet over 5 jaar inderdaad gewoon bij de Albert Heijn een nieuw percentje kopen voor 50 euro. Ja, je moet gewoon de lijn doortrekken, dat is gebeurd. Ik denk inderdaad dat de trend is en dat het gewoon gaat gebeuren. En ook Kindles, waar wij het al eerder over hadden, dat gaat allemaal die kant op. Ja, en dat moet ook, want je wil laten we zeggen... Het drukken van boeken, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld proces, de bomen en dat soort dingen. Het is handig als je iets hebt wat steeds doet. Maar de prijzen gaan, ik geef daar een voorbeeld in. Jullie kennen allemaal de workmates van Black & Decker, weet je wel. Die waren vroeger 200 euro of 150 euro, toen werden ze 100 euro. Ik kwam de week workmates tegen voor 9,95. Ja, let wel, 9,95. Ze waren niet van Black & Decker, maar ze zagen ongeveer hetzelfde uit. En misschien was het plastic wel niet zo stevig. Maar voor 9,95 gemaakt in Tsjechië of Polen of waar dan ook. Ja? En dan, het ligt in de winkel, hè? Gewoon even bij de Praxis zag ze liggen. Ik heb er één gekocht, die heb in elkaar gezet en het ding doet het ook nog. Het ziet er ook nog redelijk stevig uit. Maar dat wil zeggen dat als daar de BTW vanaf gaat en de Praxis ook nog eens 30% wil verdienen, dan hou je dus 5 euro over voor zo'n dingetje te maken. En dat is precies wat een grote pers in Polen waarschijnlijk staat te doen. Die dingen eruit te stampen. Nou, en dat gaan we met computers ook krijgen. Of dat nou in China gebeurt, of in Taiwan, of uiteindelijk misschien, weet ik veel, in Siberië. Daar gaan we naartoe. Goed. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. Dat hoeft ook helemaal niet slecht te zijn, want het zijn computers natuurlijk op zich een ding. Er verdwijnt zoveel uit Nederland. Ja, dat is op zich wel zo. Maar het wordt steeds lastiger om grote dingen, complete dingen, te ontwikkelen en te produceren. Dus ik denk dat we dan moeten concentreren op kleinere dingen en combinatie van dingen en toepassingen bedenken voor dingen die elders gemaakt kunnen worden tegen goedkopere prijzen. Want anders red je het niet. Je kunt niet meer zelf iets maken, denk ik. Ja, dat kun je wel, want wat zie je bijvoorbeeld, je moet alleen breder kijken. We hebben dus wat betreft computers altijd gekeken naar, zeg maar wat we dan automatisering noemen, dataverwerking. Maar eigenlijk de boekhouding en de tekstverwerking, dat zijn de dingen die met een computer gedaan worden. Maar kijk nou eens naar een auto, ze zijn met elektronische auto's bezig. TomTom was een stap daar naartoe, maar we gaan naar elektronische auto's die dus heel veel meer dingen gaan doen dan we zelfs nu maar kunnen voorstellen. Elektrische auto's met een elektrische aandrijving, maar die je gewoon zegt van hallo, ik tik in, ik wil naar T.J. Extraveen en dat typ ik in en die auto brengt me daar. Als we dezelfde ontwikkeling gaan krijgen in vervoer als we hebben gehad in bureau-automatisering, als we dezelfde ontwikkeling gaan krijgen in food processing als we hebben gehad in de chipsontwikkeling, dan hebben we nog heel wat te verwachten. We moeten alleen breder kijken. Nou, dat zou kunnen. Dit is natuurlijk, maar de trend is toch ook nog langzaam voor de gemiddelde man een Tesla gaat kopen. Is toch nog wel ver weg. Sowieso is pas in 2011 of zo de eerste gewone personenauto voor 4 personen van Tesla beschikbaar. Dus, maar ja, die trend die komt er natuurlijk wel aan, maar of dat nou gewoon op de IT veel invloed gaat hebben. Dat weet ik niet. Of de IT dan de auto ook ingaat. Ja, maar kijk, zo'n idee als die hybride auto's, hè? Dat is toch in een paar jaar tijd is dat een golf geworden. En dan krijg je belastingmaatregelen die dat gaan doen. Je kunt verzekeringsvoordelen hebben. Het gaat erom, je moet breder kijken. Als we denken van de wereld is klaar, hè, dat was het Fukuyama idee. We zijn in de neoliberale wereld gekomen en het is allemaal klaar en nog een beetje de draadjes bij elkaar vegen en de laatste steden met elkaar verbinden. Nou, dat was 20 jaar geleden en dat is niet gebeurd. De wereld is nog steeds in ontwikkeling. Nou, de computers, we kunnen nog steeds niet meespelen in onze eigen speelfilm. Dus ook de computers zijn nog lang niet klaar. Nee, de stap die ook Microsoft wil maken naar sensors, in biomedische sensors, opent toch een enorm gebied. Ja, jij had het daar al eerder over. Dat vind je, dat, dat, ja, sowieso sensors, want dan kom je ook over die home automation natuurlijk terug. Dat gaat misschien toch inderdaad interessant worden. Ik heb eerlijk gezegd net zelf ook een temperatuursensor voor. Want ik ben ook begonnen met huizen op afstand aanschaffen. En je moet dan de temperatuur gaan monitoren. En daar moet je dus ook weer inderdaad sensors en dingen voor hebben. En als dat inderdaad een pc kan zijn in je huis die alles aanstuurt. Je temperatuur meet, de koelkast alvast aanspreekt. Dan is het natuurlijk een trend die langzaamaan steeds populairder misschien gaat worden. Nou, alles krijgt, wat al lang gezegd is, alles krijgt een IP-adres. En een stukje hardware en software, want dat IP-adres dat er iets mee doet. Je kunt dat een browser noemen, maar gewoon een ding wat zegt, als ik een commando krijg van 835, dan doe ik dit. En dan gaat er motortje A of dingetje B lopen. Dat soort simpele dingen. Een raam dicht en open, een ventilator aan, en de koffiemachine als je thuis komt, dat de koffie al gezet is. Nou, dat soort dingen. Daar fantaseren we al 30 jaar over. Echt waar. Ik kan je de verhalen laten zien en de plaatjes van de Automated Home die 30 jaar geleden getekend werden, die kan ik nog zo. En die zie ik soms wel eens op bladen, denk ik, nou. Er is niks verbeterd. Je kunt hier in Finland sauna's krijgen, of een sauna over, waar je een simkaart in kunt steken. Dus dan kun je een sms'je sturen naar je sauna. En dan zeg je van, nou, ik ben over een uurtje thuis, dus steek hem aan vast aan. Ja, fantastisch. En dan gaan we diefstalbeveiliging van boten, is dat ook al. In auto's is steek een simmetje. Dus er is nog genoeg innovatie te doen. Alleen we moeten dus niet denken dat uiteindelijk het produceren of zelfs het bakken van chips, dat we dat in Nederland nog kunnen. We gaan naar een situatie toe waar je daar moet doen waar het goedkoopste is en waar je de grondstoffen hebt en misschien de goedkope arbeid. En voor de rest moet je vergeten. Dat is precies wat ik niet zo lang geleden zei. We moeten ons bezighouden met het denken van toepassingen, niet van oplossingen. Ja, en dan zijn wij de managers die dat soort processen aansturen en dingen laten reclamebureaus aansturen in Tsjechië en of in India of weet ik veel wat. En productiemaatschappijen en alles. Maar ook dat kan dan natuurlijk uiteindelijk ergens anders goedkoper gedaan worden. Of zijn wij gewoon handiger daarin als zijnde Nederland? Ik bedoel, zijn we niet nou, dan bezig? We zijn handig, we zijn veeltalig. En dat ja, we hebben een gevoel voor handel. Ja, dus je zegt eigenlijk van laten we daar onze focus op leggen, want dan kunnen wij gewoon de hele zooi managen. De manager van de wereld. Nou, en ook de logistiek alleen. Ja. Laten we zeggen, de logistiek was natuurlijk een mooi voorbeeld. 10 jaar geleden dacht iedereen in Nederland, is het logistieke land van Europa, ja. En toen kwamen de Polen. En kijk nog maar eens op de weg nu. Die doen het gewoon goedkoper en misschien wat onveiliger, wat dan ook. Maar er rijden wel heel erg veel Poolse vrachtwagens. Ja. Dus je sterk rekenen in wat dan ook is gevaarlijk. Het enige wat er, nou, dat bedoel ik ook te zeggen. Ik bedoel, je kan alles overal heen, alles extern gaan doen. En uiteindelijk, wat ben je dan aan het doen? Aan het managen alleen. En is er niet iemand anders die beter kan managen? Ja, ik weet het niet. Het verhaal was dat de Indiërs dat goed zouden kunnen en dat we dus dat allemaal moesten uitbesteden. En heeft die trend werkelijk doorgezet? Nee. Voor bepaalde simpele taken wel, maar werkt het? Ik vraag het me ook af. Het lijkt mij dat de ontwikkeling heel wat langzamer gaat als je op die manier moet communiceren. Je moet eigenlijk inderdaad vanuit, als je het over softwareontwikkeling bijvoorbeeld hebt, zou je toch voor een team moeten hebben wat echt begrijpt waar jij het over hebt. En waarschijnlijk moet je toch een beetje in je eigen taalgebied zitten of een beetje dichtbij. Of toch af en toe even heen kunnen gaan om koffie te drinken, omdat het gewoon helpt. Om in een koffiebar te zitten en nog eens wat dieper op een bepaald heel onzinnig onderwerp in te gaan. Daar komen juist de interessante, de echte vernieuwingen komen uit de meest vreemde plekken vandaan natuurlijk. En niet als het strak met SLA's en allerlei andere dingen afgetimmerde dingen zijn, dan wordt het natuurlijk niet echt geïnnoveerd. innovatie staat eigenlijk dan stil. Het is dan echt productie. Software is dan niet meer ontwikkeling of zo, maar een soort productie die gewoon uitgevoerd wordt aan de hand van een opdracht. Zeg maar even terug naar de innovatie in de ICT. Het is natuurlijk zomertijd, maar de laatste weken zie ik weinig interessante persberichten meer. Ik bedoel, dat Chrome was dan een soort strategische ontwikkeling, maar gewoon leuke producten. We hebben de Computex gehad in Taipei en daar is met name wat ze dan de smartbook noemen aangekondigd. Dat is dan weer een netboek, maar nog wat kleiner in je zak. Ik zie niet zoveel nieuwe producten. Zou dat ook een trend zijn dat de bedrijven ook qua innovatie, investering in nieuwe producten een beetje de rem erop gezet hebben? Nou, ik denk voornamelijk dat als i7 standaard is en je hebt straks Windows 7 en dus eigenlijk na 22 oktober dan barst ongeveer alles los. SSD harddisken zijn binnenkort heb je gewoon geen harddisken met draaiende motortjes en zo meer. Dus er gaat wel wat veranderen in de gewone computerindustrie. Nvidia heeft wel komt met nieuwe videokaarten nu net deze week. Dat zag ik in ieder geval wel in het nieuws met 40 nanometer GPU spul. Dus er wordt wel op allerlei fronten nog flink geïnnoveerd, denk ik. Nou, het is een domme tijd. De economische crisis, dus het is allemaal op een iets lager pitje. Dat klopt wel. Stilstand is achteruitgang, dus dat wordt wel ontwikkeld. Alleen mensen zijn niet voorzichtig met investeringen en het gaat iets langzamer op dit moment. En mensen zitten denk ik ook te wachten op grote dingen zoals dat Windows 7. Ja, maar Windows 7 is een defensief verhaal natuurlijk. Je zou kunnen zeggen Vista is niet gelukt. Ja, ze hadden het ook Vista 2 kunnen noemen, dat hebben ze dan maar verstandig niet gedaan. Dus het is defensief. Als ik zie de energie die gaat zitten in security en antivirus en malware, daar krijg ik heel veel berichten over. Daar zit ongelooflijk veel energie, maar dat is defensief. Een ontwikkeling als je zegt van dat de videokaarten nu ook naar de 40 nanoseconden gaan. Ja, dat is heel leuk. Nanometer of weet ik veel. Nanometer. Dat zat natuurlijk een beetje in de pijplijn allemaal. Dat kun je op de achterkant van je... Ja, chips worden altijd kleiner en zuiniger en sneller en beter en groter. Die trend is er natuurlijk, maar echt fundamenteel, die zegt, de Microsoft heeft de toilet-wc aangekondigd, de toilet-pc, met speciale functie en een sensor, weet ik veel wat, dat heb ik nog niet gezien. Dus Office 2010 is natuurlijk ook niet iets nieuws, dat is ook in het nieuws, maar dat is natuurlijk niet echt spannend, dat is gewoon weer 2000. Dat is toch ook defensief? Ja. Ja, we moeten nog wat in de lucht houden. We brengen de upgrade uit, omdat we anders de oude gebruikers niet doen. En de taak is dan om de gebruikers ervan overtuigen dat het echt veel beter is. Nou, dat doe je voornamelijk door PR en verhalen in de kranten en tests en reviews. Want de gemiddelde gebruiker gebruikt van zijn Office toch maar 5%, 10% van de capaciteit. En gaat dus ook die nieuwe dingen ook allemaal niet gebruiken. Nee. Dus vooruitgang in die zin, ik zie niet zo vreselijk veel. Nee, je zal op de korte termijn misschien toch meer nog een trend zien dat er dat Kindle-achtige apparaten misschien wat meer mainstream gaan worden. Dat zal de korte termijn denk ik wel zijn. Maar er zijn wel signalen, hè, dat ook de uitgevers daar wat meer in zien. En het onderwijs. En dat men toch meer e-books gaat doen. En dat is een content kwestie, want daar moet het eigenlijk vandaan komen. Als je geen bibliotheek moet hebben, ik ben toevallig aan het verhuizen, dat is 80 kisten boeken, zal ik maar zeggen. Het zou natuurlijk leuk zijn als je dat op een harde schijf zou kunnen hebben. Ja, een bibliotheek zal natuurlijk binnenkort ook een probleem krijgen op dat punt, dat je dus, je wil natuurlijk via je Kindle volladen met boeken en niet naar de bibliotheek gaan. Dat hebben ze nu al. Ze maken nu geweldige dingen in bibliotheken. Qua innovaties. We hebben grote schermen bovenop de bibliotheek staan, zodat je kan zien wat er in de bibliotheek gegamed wordt door de jongeren. Ja, dat vind ik wel goede trends. Want dan krijg je mensen naar de bibliotheek. En als ze een beetje uitgegamed zijn, gaan ze misschien ook nog eens wat anders nuttigs doen. Dus Maar toen de nieuwe openbare bibliotheek in Amsterdam geopend werd, 1,5 jaar geleden, heb ik daar een stuk over geschreven. Ik zeg, ik vind dit totaal weggegooid geld, want op de duurste plek van Amsterdam, vlak naast het station, hebben ze dan een magazijn voor papieren boeken van, weet ik wel, 6 kilometer of 60 kilometer, weet ik niet, maar enorm veel boeken konden ze dan, en hadden ze een systeem, konden ze dat automatisch eruit halen en dat soort dingen. En dan kon je in 6 minuten een papieren boek dan weer aan de balie uit dat systeem halen. Toen heb ik geschreven, dit is weggegooid geld. Had dat in Almere gezet, of weet ik veel waar in de polder, voor de mensen die nog eens een keer zo'n boek wat nooit gelezen wordt. Maar voor de rest, stel zo'n plek uit, precies zoals je nu dat zegt, stel zo'n plek in op elektronische toegang, op schermen, op mensen die daar een ontmoeting kunnen hebben, die daar gezamenlijk kunnen praten over boek A of boek B, of nieuwe tijdschriften kunnen zien, driedimensionale ervaringen kunnen hebben, virtual reality. En ik heb toen gezegd dat ik het een verspilling van geld en ruimte in Amsterdam vond om die bibliotheek daar nog neer te zetten. Nou, je kunt je voorstellen dat de Amsterdamse gemeentepolitiek mij dat weer niet in dank heeft afgenomen. Ik geloof dat nog steeds. Ze hebben een ding gebouwd voor 50 jaar toekomst, nog steeds gebaseerd op dat soort papier. Ja, onzin. Ja, je zou bijna zeggen printing on demand systemen zijn zo snel geworden tegenwoordig dat je bijna kan zeggen print de content er gewoon uit als mensen dat zo nodig willen. Ja, of geef ze het mee op een sticky of weet ik veel wat, bedenk maar wat, ja, als ze zelfs zo'n lezertje hebben. Maar denk, als ze in een gebouw neerzet 10 jaar vooruit op zijn minst en ze hadden 2 jaar vooruit gedacht van nou iedereen op het internet. Ja, en nu heeft iedereen internet thuis, dus of je internet zit in de tram, of waar je andere vervoersopties. Dus ik vind, en dat komt een beetje terug op het verhaal van het papier. Papier heeft een zekere functie, maar voor dagelijks gebruik kunnen we natuurlijk ook wel zonder. Ja, dus we komen heel langzaam terug dat over 10 jaar is er geen post meer. Nee, dan is post een zoals een notaris nog steeds een stempel zet, hè, dat soort dingen. Het zal wel bestaan, maar niet een grote. Nee. Ja. En dat is jammer voor de uitgevers, dat is jammer voor de krantenboys, want die vechten dus misschien een achterhoedegevecht. Ja. Nou goed, het is een losse taak om al die interessante onderwerpen boven water te gaan krijgen. Het is natuurlijk inderdaad komkommertijd zelfs op onze podcast. We gaan gewoon de zomer in. De volgende podcast bel ik vanuit Zweden in. En Hugo doet voor de rest de rest van de show. En hier op de achtergrond doet Peter Voorthuis, zoals vorige keer ook al, doet de productie. Dus we gaan gewoon de zomer door. En ik vermoed dat we toch wel wat nieuws boven water krijgen. Prima. Hartstikke bedankt allemaal weer. En nou, we spreken elkaar volgende week. Oké. Tot ziens. Dag. Dag.